الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، بعدكم حميدي الله تبارك وتعالى، وكم تكي صلى الله صلى الله عليه وآله وسلم، kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu kumcha Allah tabaraka wa ta'ala, na wamefaulu wenye kumcha Allah tabaraka wa ta'ala. Leo ni siku ya ufunguzi wa markazi yetu ya pamoja, baada ya kuwa tulikuwa tumefunga darasa hapo katikati, na ikawa tumekusudia kufungua darasa letu kwa siku ya leo. Kwa likizo inakuwa imeisha tayari, na huu sasa ni muda wa kuendelea na michakato yetu ya kusoma, kutafuta ilmu, kusoma, kuhifadhi. Huu ni muda mwafaka kufanya hivyo kwa sasa hivi. Jambo ambalo nakusudia kulizungumza katika munasaba huu wa ufunguzi wa markaz ni kuhusiana na jambo hili la ilmu, utafutaji wa elimu ya kisheria. Hapa nitazungumza kwa ufupi, lakini sehemu kubwa tazungumzia kuhusiana na hali ya jamii ilivyo katika suala hili la kutafuta elimu ya kisheria. Jamii inakusudia jamii ya Kiislamu. Suala la kutafuta elimu ya kisheria, mtu akakaa akasoma maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, na akasoma maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kufahamu wa wale wema waliotangulia, ikawa hii ndio nahji yake, ndio maslaki yake, ni jambo ambalo ubora wake hauelezeki. Ubora wake ni mwingi na hauelezeki. Na ikawa wale ambao wenye kushika njia hiyo ni watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewatofautisha na watu wengine, ikawa ni watu tofauti na wale ambao hawashiki njia hii ya ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an anasema, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Hivi kweli wanakuwa sawa wale watu wenye ilmu na wale ambao hawana ilmu, wanaojua na wasiojua? Hakika si vinginevyo, wenye kuzingatia maneno ni wale watu wenye ulul albab, ni watu wenye akili, wenye kufahamu mambo. Kama tulivyoona kwamba maneno kama haya ni maneno haya ya Allah subhanahu wa ta'ala, al-Imam Ibn al-Qayyim anasema, aballahu taswiyata baina ahli al-ilmi wa ahli al-jahli kama abat taswiyata baina ahli an-nar wa ahli al-jannah. Allah subhanahu wa ta'ala amekataa kuweka sawa baina ya anayejua na asiyejua, kama alipokataa kuweka sawa baina ya watu wa peponi na watu wa motoni. Faqala, akasema: la yastawi ashabun nari wa ashabul janna ashabul jannati humul faizun, hawawi sawa watu wa motoni na watu wa peponi. Watu wa peponi ndio wenye kufuzu na kufaulu. Hii ni kuonyesha kwamba shaani ya jambo la ilmu lilivyo na uzito wa jambo hili, na watu wakalifahamu uzito wake, na ikawa wale ambao watakokuwa kinyume na njia hiyo wakafahamu thamani wanayopoteza katika maisha yao na umri wao, na wale walioshika njia hii wakatambua ile thamani walioikamata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hili ni jambo la msingi sana. Bali watu wale kutafuta elimu wakaitwa kuwa ni warithi wa mitume. Hakupatikana jina hili kwa wenye kufanya ibada yoyote, kwamba hao ni warithi wenye kuwarithi mitume, isipokuwa wale watu wenye elimu peke yao. Anasema Mtume alayhi salatu wasalam, hadithi ambayo al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala amenukuu katika Riyadhu Salihin, katika sehemu ya hadithi anasema Mtume alayhi salatu wasalam: wa innal ulamaa warathatul anbiya, na kwa sababu wanawachuoni, watu wenye ilmu ni warithi wa manabii. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathu al-ilma faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir, na kwa sababu wa manabii wa Allah hawakurithisha dirham, lam yuwarithu dinaran wala dirhama, hawakuwarithisha watu dirham wala dinar, isipokuwa si vinginevyo walirithisha elimu. Faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir, atakayechukua elimu amechukua zawadi nunu sana. Ikawa mtu anafanya mambo yake kwa basira, kwa ilmu, akifanya da'wa anafanya kwa ilmu, kama anavyosema Allah kumwambia Mtume alayhi salatu wasalam: qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira ana wa man ittaba'ani, sema hii ndiyo njia yangu, nalingania kupitia njia hii kuwalingania watu kumwelekea Allah ala basira, kwa elimu. Njia hii ya kulingania kwa elimu, ana wa man ittaba'ani, ni yangu mimi na yule ambaye mwenye kunifuata mimi. Ikawa Muislamu ili aweze kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kisawasawa, anawajibika kukamata njia ya elimu. Hilo ni jambo la muhimu sana. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, mwenye kushika njia, yaltamisu fihi ilman, akatafuta katika njia hiyo elimu, sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna, katika riwaya ya kwanza. Katika riwaya nyingine imekuja sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, Allah subhanahu wa ta'ala atamrahisishia njia yake nyepesi ya kwenda peponi, kwa sababu amekamata njia, anatafuta ilmu kupitia njia hiyo. Kwa hiyo ni jambo ambalo wanaolikamata ni watu wachache, na lichunge hili lisikuponyoke, na ifahamu thamani yake, kama ambavyo wanawachuoni wanavyosema. Alikutwa al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahimahullahu ta'ala, alikutwa ameloweka mkate mkavu katika maji ya bahari, alafu baada ya kuuchovya anauanika ili ulainike. Mkate mgumu anauanika ili ulainike. Wakati huo anauanika, yupo sehemu anapitia masaili katika mambo ya kielimu, maisha anakubali maisha ya dhiki, lakini kwa sababu ya kusoma. Alipoulizwa akasema, lau alimu al-aghniyau wal-muluku ma fi hadha al-ilmi laharabu ba'dhum ba'dan bisuyufi. Lau wangefahamu matajiri, lau alima al-aghniyau, lau wangefahamu matajiri, wal-muluku na wafalme, ma fi hadha al-ilmi, yanayopatikana katika elimu hii ya dini. Lau kama matajiri na wafalme wangelifahamu yanayopatikana katika elimu hii ya dini, la harabu ba'dhum ba'dan bisuyufi, wangelipigana baadhi yao kwa wengine kwa kutumia panga, wangepambana kwa hilo. Lakini kwa nini wapigane? Kwa sababu hawafahamu fadhila zinazopatikana katika elimu. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, njia hii ni njia bora, na ndiyo njia ambayo watu wanapata utajo, wanatajwa baada ya watu kuondoka, watu wanatajwa katika miji, katika maeneo, katika mitaa, katika nchi, katika karne. Kwa mfano hivi leo tunamtaja al-Imamu Malik. Zama zake kulikuwa na matajiri wakubwa wenye pesa, lakini nani anawataja hao hivi leo? Kulikuwa na al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Katika zama zake kulikuwa na watu wenye pesa, lakini nani anawataja hivi leo? Kina al-Allama ibn Dinar wanatajwa katika sira kwamba ni katika wanawachuoni wakubwa, lakini nani anawataja matajiri walioishi naye katika zama zake? Kina al-Imam Ahmad al-Najmi rahimahumullahu ta'ala ni katika wanawachuoni wanaotajwa, lakini waliishi na watu wenye mapesa na mali. Kwa nini? Ni kwa sababu ya ilmu waliyoibeba. Allah anajalia kukumbukwa watu kama hawa na watu wa kheri vizazi baada ya vizazi. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, lazima mtu afahamu kwamba hadithi ziko nyingi na aya ziko nyingi zinazozungumzia masala haya, lakini mtu atakiwa ajielewe mwenyewe, kwa sababu jamii iliyopo, ukitegemea kwamba upate mtu kukusukuma ndio usome, hutosoma dini abadan, hutosoma dini, hawezi kusoma dini. Ufanye kwamba abadan huwezi kusoma dini hii, lazima wewe mwenyewe uweze kujihimiza. Allah tabaraka wa taala anasema, afaman ya'lam annama unzila ilayka min rabbika alhaq kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab. Hivi yule anayefahamu, anayejua yale yaliyoshuka kwako wewe kwa Mola wako ni haki, anayefahamu, kaman huwa a'ma, ni kama yule ambaye ni kipofu asiyejua ilishuka kwa Mola wako. Kaman huwa a'ma, ni kama vile yule ambaye ni kipofu. Al-Imam Ibn al-Qayyim alipotaja aya hii akasema kwamba ja'ala Allah subhanahu wa ta'ala ahla al-jahli bimanzilati al-umyan, amejalia Allah subhanahu wa ta'ala amewafanya watu wajinga katika daraja ya watu vipofu, amewafanya watu wajinga ni katika daraja ya watu vipofu. Na upofu wa hapa si upofu wa macho. Innaha la ta'mal absar, si upofu wa macho, bali ni upofu wa moyo, ni upofu ambao upo katika moyo. Ni upofu ambao upo katika nyoyo, si upofu wa macho. Kwa maana umepofuka mioyo haioni haki. Umekuwa vipofu kwa sababu ya kusoma elimu ya kisheria. Na kuna maneno anayoyataja wanawachuoni rahimahumullahu ta'ala, ahibbu al-ilma fa in lam tuhibbu al-ilma ahibbu ahlahu. Kama sijakosea itakuwa ni al-Imamu Shafi'i, sina uhakika. Ipendeni elimu, na ikiwa hamtoipenda elimu, basi wapendeni wale watu wenye elimu. Fa in lam tuhibbuhum fala tubghiduhum, na ikiwa hamtowapenda, basi msiwabughudhi, msiwafanye wakasirike, kwa sababu hao mnaowabughudhi ndio warithi wa mitume. Unambughudhi na kumfanya akasirike mrithi wa mtume, kwa ni makosa. Himma katika nafsi yako, hilo ni jambo la muhimu. Kila mtu ajue ule ujinga alionao na afikirie namna ya kuondosha. Jamii ambayo tunaishi nayo pia ni jamii ambayo haiungi mkono kwa asilimia zote swala la kusoma dini. Mzazi aweza akawa ana mandhari ya Kiislamu, ana sura ya kupenda dini, labda ashiriki katika baadhi ya nyakati za sala au sala zote, lakini ushirikiano wake yeye na kuhakikisha mtoto wake anasaidiwa kupata elimu ya kisheria uko mbali kabisa, na anaona kwamba kama vile sisi ndio tunahitaji zaidi kuliko kijana wake, kumbe kijana wake ndiye mwenye hitaji zaidi kuliko sisi. Utaona vijana hawa ambao tunaishi nao katika baadhi ya mitaa, baadhi ya miji, sapoti yao ukilinganisha katika mizani ya pande mbili, upande wa kidunia na upande wa elimu ya dini, utaona kwamba mizani haikai sawa sawa. Mzazi ahakikishe mwanawe lazima asome nasar au secular au secondary, lazima asome, lakini dini si lazima. Akitaka atasoma, asipotaka basi, si lazima. Na inawezekana pia familia unayoishi wewe haikuungi mkono pia katika hilo, iko mbali kabisa na maamuzi yako ya wewe kusoma dini. Na pengine pia katika sisi tunao hao vijana, hatuwaungi mkono vijana wetu katika kutafuta elimu. Na mtu anaweza akatoa hoja mbalimbali kwamba ninakoishi kule mbali na kadha wa kadha, kwa hiyo kijana kutoka kule kuja hapa aweza kuchelewa na kadha wa kadha, lakini ndio umri waenda, atafikia hatua atakuwa mdada hajui kitu, atafikia hatua atakuwa ni mkaka hajui kitu. Ikawa sasa yule kijana ndio akutukanisha wewe, baba yake yule jipenda sala angalia mtoto wake, na watu hawatuangalie kwamba msimlaumu, walikuwa waishi mbali. Watu hawatuangalie haya. Hizo hoja ambazo leo zitoa wewe leo hii zitakuja kuharibia kizazi chako hapo baadaye, kwa sababu mtoto wako wewe atakapokuja kuwa muovu, ataoa mwanamke muovu. Kwa hiyo wewe utakuwa umetengeneza kizazi kiovu baada ya kuondoka duniani. Sasa wewe fikiria kwamba ile hoja kwamba akaa mbali, na hii hoja kutengeneza kizazi kiovu hapo baadaye, kipi kinaweza kusaidia? Kwa sababu itafikia hatua leo utagoma, mwanao atakusikiliza kwa sababu, lakini kuna wakati itafikia hatua ukigoma, mzee anaweza kuwa vibaya sana. kumi shaharibu. Kwa hiyo sisi tunatakiwa tuonyeshe juhudi ya ilmu hii ya kisheria katika namna ya watu kusoma dini. Utakuta mzazi mtoto wake anapokwenda shuleni aweza kumuandaa uniform mpya, soksi, atapiga pasi, begi zuri, daftari zimejaradiwa, uchongeo, penseli, vifaa vya kuchongolea, atamsha, atampigisha mswaki, atampaka mafuta, aweza kumsindikiza mpaka shuleni au karibu na shule, kwa sababu aenda kusoma dunia. Lakini mzazi huyo huyo, mtoto huyo huyo anayetakiwa akasome dini baadaye, tuashumu kwamba mzazi huyo kidogo ana ule moyo kwamba asome na dini yake aijue. Akisharudi mtoto jioni shule, juzuu ambayo ndani yake kuna maneno ya Allah yatiwa kwenye mifuko hii ya ramu, labda mfuko mchana wakati ananunua dagaa dukani, alifungiwa dagaa, kwa atafungua kaangalia mule kama kuna vifaa vya dagaa tupo kwenye kale kakopo kale, katia juzuu lako mule. Kwa juzuu inawekwa kwenye ule mfuko, baada ya wiki moja nusu ile juzuu utakuta kuna mchanganyiko wa harufu, nyanya, dagaa, ndio juzuu hiyo. Aya, nifanye nini mama? Nguo zako zile ulizovua jana zile, izoenda kuseleka nazo kule ukachafachafua, mimi nimechoka kufua, vaa zile zile, usinisumbue kufua mimi. Ataveshwa zile yebo yebo, aya, nenda chuo. Hapo ndo upo tayari kasome dini sasa, kwa sababu dini. Haya ni mazingira yako na wala hayakataliwi. Mtu hawezi kuyakata kwamba si kweli, hayapo mazingira haya yako. Mazingira haya yako. Sasa inapofikia dini yadharauliwa kiwango kama hiki, na watu ndio wanadharau dini kwa kiwango kama hiki. Kwa mfano hapa Tunduru kuna shule ngapi? Utakuta kuna shule Standard, Muungano, na Njoka Tunduru mjini hapa Mlingoti, na Kayaya, wapi wapi, kuja sijuku ukuitaji huku Changani. Kuna shule nyingi hapa Tunduru mjini, na shule hizo 95% ya wanafunzi ni Waislamu na wazazi wao pia ni Waislamu. Lakini zungukeni katika madaris ambazo watu wanasoma Qur'ani, shule zote hizo utakuta hakuna madrasa hata moja inayofikisha wanafunzi 50. Na shuleni, kila shule kuna wanafunzi zaidi ya 1,000. La kwanza mpaka la saba. Lakini ukija madrasa utakuta wanafunzi wako 7, wako 9, wako 10. Niambie kiwango gani Waislamu umezembea elimu ya dini? Wazazi wengine wanatafuta mazingira ya kubana mtoto aweza akawa na moyo wa kusoma dini. Mzazi amtafutia tushe kuanzia asubuhi mpaka saa 9 au saa 10 atakuwa shuleni. Akitoka shule tu moja kwa moja abadilisha nguo aenda tushe na rudi saa 12, wakati wenzake wanaenda chuo yenda yuko tushe. Akirudi nyumbani ana homework ajifanya, kuna homework ya tushe na kuna homework ya shule. Atakiwa azifanye hizo, lakini pamoja na hivyo pia afanye kazi. Lini mtoto huyu anakuja kujua dini? Alafu baadaye sasa mtoto huyu anapokuwa mkubwa hajui haki ya mzazi. Yeye yupo na wife wake, baby, mama yupo kijijini huko. Yule mama ndo anakuja kwa shekhi sasa. Ndo zamu ya shekhi hii. Shekhi, unajua mwanangu mimi hana adabu. Yaani nikimwambia hanisikilizi, nikimwambia kadha. Lakini je, mazingira haya nani aliyemwandalia mtoto huyu awe na mazingira haya? Ni wewe mwenyewe mzazi ndio unamwandalia mazingira haya. wale masalafi wana sunna na Uislamu ambao wao wanadhani kwamba huu si muda wa vijana wao kusoma, kwa sababu kijana wako labda anakaa mbali, anaishi mbali, ni bora uharamie sasa hivi gharama ya pesa na mali kuliko kuja kugharamia baadaye gharama ya kizazi kibaya. Gharama hii itakukosti wewe mbele ya Allah tabaraka wa taala. Anasema Allah tabaraka wa taala katika Qur'ani, ya ayyuhalladhina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum, enyi mlioamini, hakika wako katika baadhi ya wake zenu na watoto zenu ni maadui kwenu, basi jihadharini nao. Wameitwa hawa kuwa ni maadui, pamoja kwamba tuwapenda sana, tuwapenda sana wake, tuwapenda sana watoto, lakini hawa wameitwa kuwa ni maadui zetu. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, lazima kuondosha uadui huu mapema. Ondosheni dhima, bado mna dhima kubwa. Haijalishi mtoto anaishi kijijini huko, wewe uko mjini, siku ya kiyama utaulizwa. Haijalishi mtoto anaishi mbali, wewe uko hapa, siku ya kiyama utaulizwa. Unalo jukumu wewe la kumsomesha mwanao, kumpatia elimu ya kisawasawa. Alikuja mtu mmoja kwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kumshtakia kunako mwanawe, kwamba mwanangu mimi hanitii, mwanangu mimi muovu, mwanangu mimi kadha, mwanangu mimi kadha, hanisikilizi, afani kadha, afani kadha. Umar akamgeukia mtume akamwambia, ahaqqu ma qala abuk, hivi ni kweli anayosema baba yako? Qala na'am. Kijana pasi na kusita akasema ndiyo, anatusema ni kweli. Falima, yani basi kwa nini wafanye hivyo? Falima tafalu hakadha, kwa nini wafanye hivyo? Akasema li annahu qad asani min qabli an asaitu, kwa sababu baba yangu ndiye alianza kuniasi mimi kabla ya mimi sijamuasi yeye. Umar ikabidi akae vizuri amuulize, kwa nini unasema hivyo? Kwa sababu baba yangu mimi hajanitekelezea haki zangu za kisheria. Kipindi niko mdogo hakunielekeza katika masala ya elimu, kwa sababu zake anazojua yeye mwenyewe binafsi. Lakini pia sheria ya Kiislamu inataka mtoto afanywe akika, muulize ashawahi kufanya. Jambo la pili. Jambo la tatu, sheria yasema miongoni mwa haki za mtoto ni kumtafutia mke mama mwema. Wamjua mama yangu mimi? Lakini pia katika sheria za Kiislamu ni husnu tasmia, jina zuri, kumwita mwito mzuri. Unajua ananihitaje? Jina langu mimi nalijua. Sasa haya yakawa, Omar akamgeukia yule mzazi akamwambia, kwa nini unamshtaki mwanao hali ya kuwa wewe mahakama siku ya kiyama ndiye atakayekuhusu zaidi kuliko yeye? Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, lazima tujikite pia katika hilo. Kama una mdogo wako nyumbani, tumia uwezo wako na nguvu zako asome dini. Tumia mbinu zako zote, hata kama unaishi kwamba kwa namna ya amri hatukusikiliza, tumia hata namna ya pesa. Aweza maana kama ukienda chuo tu inakupa pesa kwa wiki 1000, 2000. Kaka siku zina nipa hela bwana, lakini sharti langu ni uende chuo. Kiacha kwenda chuo sikupi kitu. Hizo zote ni mbinu tuweza kuzitumia. Kuweni makini sana na vizazi na familia na wake na watoto. Hakikisha familia yako inasoma dini, hakikisha hiyo, hakikisha mkeo na mwanao wanasoma dini, wako katika njia hiyo. Hili jambo la muhimu sana.